Книга пророка Даниїла, розділ 8. Третього року царювання царя Валтасара з'явилось мені, Даниїлові, видіння після того, що з'явилось було мені раніше. Бачив я у видінні, а був я, коли його бачив, в сузах замку, що велам країні. Бачив я у видінні, ніби був я коло ріки Улаю. Підвів я очі і дивлюся. Аж ось стоїть один баран над рікою. В нього два роги, високі роги, але один вищий від другого, і вищий виріс навпісля. І бачив я, як той баран бив рогами на захід і на північ і на південь, і ніякий звір не міг устоятися проти нього, і ніхто не міг визволитися з його лабет. Він робив, що хотів, і став великим. Отже, коли я уважно придивлявся, аж ось від заходу козел надходить зверху по всій землі, не доторкаючись землі, і в того козла видко було ріг між очима. Він підійшов до барана, який мав два роги, і якого я бачив, як він стояв над рікою, і кинувся на нього з шаленною силою. Я бачив, як він, наблизившись до барана, розлютився на нього і вдарив його, і зламав у нього обидва роги, і не мав баран сили встоятися проти нього. Повалив він його на землю і розтоптав його, і не було нікого, хто б міг визволити барана з його лабет. Козел став дуже великим. І коли він став сильним, зламався великий ріг, а замість нього виросли чотири інші, звернені за чотирма вітрами неба. Від одного з них виріс другий, маленький ріг, що став незмірно великим, виріс на південь, на схід і на славний край. І піднявся аж до небесного воїнства, і скинув на землю частину воїнства і зір, і розтоптав їх. Він піднявся аж до начальника воїнства і забрав у нього повсякчасну жертву і перевернув місце його святині. Тож на повсякчасну жертву був покладений гріх, і правду кинуто на землю. Він учинив так, і йому пощастило. І я почув, як один святий говорив, а другий святий сказав тому, який говорив: «Доки триватиме видіння про скасовану повсякчасну жертву, про гріх руїнницький, поставлений там, і святиню та потоптане небесне воїнство, а той йому. Аж до 2300 вечорів та ранків, тоді святиня війде в свої права». І сталося, коли я, Даниїл, дивився на те видіння і намагався його збагнути, аж ось передо мною став хтось, хто мав вигляд мужа. І я почув від середини Улая людський голос, що скричав, промовлявши: «Гавриїле, витлумач йому видіння». І він приступив до того місця, де я стояв. Та як прийшов він, то я злякався і упав ниць, а він промовив до мене: «Зрозумій, чоловічі сину, що видіння для часу кінця». Коли ж він говорив до мене, я лежав непритомний обличчям до землі, але він доторкнувся до мене і поставив мене на рівні ноги і мовив: «Ось я показую тобі, що буде наприкінці гніву, бо видіння стосується часу, призначеного для кінця. Баран, що ти бачив з двома рогами, це царі мідянські та перські, а козел кудлатий – це цар грецький. великий жаріг, що меже очима в нього, це цар перший. А що він зламався і що замість нього виросли чотири інші, це означає, що четверо царств постане з його народу, але вони не матимуть такої сили, яку він мав. А наприкінці їхнього царства, коли грішники довершать міру, настане цар зухвалий, хитрий. Сила його буде велика, і він накоїть спустошень дивовижних, і що робитиме, йому поведеться. Він вигубить потужних і народ святих. На святих він розум свій спрямує, і підступ у його руці буде здійснюватись. Він загордіє своїм серцем і зненацька вигубить багато людей. Він встане проти князя над князями, але й зламаний буде не рукою людською. Видіння ж про вечір та про ранок, як було сказано, воно правдиве. І ти сховай оте видіння, бо воно належить часів далеких. І я, Даниїл, був виснажений і лежав недужий кілька день. Потім же я встав і клопотався царськими справами. Я був здивований видінням і не розумів його.